Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom. Hartelijk welkom, vrienden van Leerhuis Radio Israël, op deze bijzondere dag, waarin we de afsluiting willen gedenken van het Pesachfeest, het Joodse Paasfeest, waarin gedurende een hele week de bevrijding uit de slavernij van Egypte van het volk Israël gevierd wordt. Vorige week op de eerste dag van het feest stond het paaslam centraal, dat voor het volk werd geslacht om ze te bewaren voor het oordeel dat God voltrok over alle eerstgeborenen van Egypte in hun weigering om Israël te laten gaan. In ons programma werd toen het gedeelte behandeld uit Exodus dat daarbij normaal gelezen wordt. Omdat nu dit weekend de feestelijke afsluiting is, behandelen we vanavond dat deel van Exodus dat normaal bij de tweede viering gelezen wordt. Exodus 13 vers 17 tot en met 15 vers 26. De wonderlijke tocht van het volk door de Schelzee, terwijl de machtige legers van de farao in hun achtervolging door het water bedolven werden. Een heel toepasselijk deel, want hier vindt pas werkelijk de definitieve bevrijding plaats. Je zou kunnen zeggen dat Pesach in zijn vieringen twee aandachtspunten heeft. Bij de eerste wordt nadruk gelegd op vergeving en verzoening. Zonder dat paaslam zou ook Israël geen enkele grond hebben om bevrijd te worden, want ze zouden door hetzelfde oordeel getroffen worden. Israël heeft net als ieder ander volk genade nodig van God, waarbij voorzien wordt in een lam dat de plaats inneemt. De tweede viering van vandaag legt de nadruk op de bevrijding. Want het volk mag dan wel bewaard zijn voor het oordeel, maar bevindt zich nog steeds in dat machtsgebied van Egypte. We leren hieruit dat verzoening en vergeving allereerst noodzakelijk zijn om met God verder te kunnen leven. Maar het geeft nog niet de definitieve overwinning over datgene wat ons van onze bestemming afhoudt. In deze studie zullen we zien welke elementen uit de doortocht door de Schelzee nodig waren voor Israël om nu werkelijk als bevrijd volk te kunnen leven en definitief op weg te gaan naar het beloofde land. En wat zegt dit over de bevrijding van gelovigen in het algemeen? In het eerste deel zullen we zien hoe de Torah ons leert dat Israël op geen enkele wijze in staat was om zichzelf te bevrijden uit die macht van de farao en op eigen kracht verder kon trekken. Zoals verzoening enkel mogelijk is door de genade van God, zo ook bij de bevrijding. Alleen gehoorzaamheid en overgave is de sleutel tot overwinning en het behalen van het beloofde land. Hij maakt dat zijn volk bevrijd wordt en verder kan. In het tweede deel laten we ons dan ook bemoedigen door de geweldige majesteit waarmee God zijn macht laat zien in deze geschiedenis. Alles in de tekst bouwt een geweldig contrast op tussen de macht van de farao en de almacht van Yahweh, de God van Israël. In het derde deel tenslotte zullen we aan de hand van het loflied van Mozes vooral kijken naar de geestelijke realiteit achter deze confrontatie en zien waarom Israël nooit zichzelf had kunnen bevrijden. Het is een profetisch lied dat getuigt van de grote eindoverwinning die Yahweh zelf zal halen over de grote tegenstander van Gods plan met Israël en de hele wereld. En juist hier zien we weer het belang van het Pesachlam naar voren komen. Thank you. Wat een trouw toont God naar zijn volk, nu het grote moment is gekomen van de uittocht. In de inleiding van het vertrek van het volk in Exodus 13 vers 19 staat: En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Dit is een citaat uit Genesis 50, vers 24 en 25, waarbij Jozef net voor zijn sterven in Egypte zelfs twee keer zegt: God zal zeker naar jullie omzien. In het Hebreeuws staat pakut yifkut, een dubbel gebruikt werkwoord om extra nadruk te leggen. Maar hij zegt nog iets: En jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Bij de roeping van Mozes in de Sinaï gebruikt God exact dezelfde woorden. In Exodus 3 vers 16 zegt hij: Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: De Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. En dit wordt nog eens herhaald in Exodus 4 vers 31. Jozef zag Gods plan en wist dat de eeuwigheid alleen maar verzekerd kon worden als Gods beloftes aan Abraham ook inderdaad vervuld zouden worden, al is het zelfs door de dood heen. Hebreeën 11 vers 22 zegt: Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. De herhaling van de eed van Jozef hier laat zien hoe belangrijk dit moment is voor Gods plan. Het nageslacht van Abraham zal het beloofde land innemen en van daaruit een machtige invloed gaan uitoefenen op deze aarde, tot zegen van de hele mensheid. De betekenis van het werkwoord pakat kan ook nog betekenen roepen, aanstellen. Het volk is net als Mozes geroepen tot een grote taak. In Hosea 11 vers 1 staat: Toen Israël een kind was, had ik hem lief, en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. In Exodus 4 vers 22 en 23 bij de roeping van Mozes zegt God: Dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar u hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden. Juist in dit Pesachfeest gedenken we de laatste grote plaag over de farao in Egypte en vieren we dit als aanleiding tot de uittocht. God toont zijn macht en de grote roeping van Israël. In vers 18 staat, in slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. Het vertrek van dit volk is een roeping tot strijd in naam van Jahwe. Bijzonder. Redding betekent allerminst neutraliteit, maar directe inschakeling in Gods grote plan om tot overwinning van de vijand te komen. Een les voor ons allen. In Exodus 13 vers 20 sloegen ze dan ook hun kamp op, een woord dat vaak gebruikt wordt voor legers, zo ook in Exodus 14 vers 2 en 9. Al eerder in Exodus 12 draagt het optrekken van Israël een duidelijk militair karakter. In vers 41 staat, en het gebeurde na verloop van 430 jaar. Op dezezelfde dag gebeurde het. Alle legers van de Heere zijn uit het land Egypte vertrokken. Kol tzivot, wat afgeleid is van tzava, en dat is oorlog voeren. In vers 51 staat, en het gebeurde op dezezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. Je zou bijna vergeten dat het een volk was in verdrukking en diepe nood, en dat een paaslam nodig was om het volk zelf te bewaren voor het oordeel in de nacht van die uittocht. Maar het beeld dat God zelf over dit volk schetst bij hun vertrek geeft dan ook een verbijsterend contrast. In Exodus 13 vers 17 staat, God leidde hen niet langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Zo groot de roeping is van het volk om de strijd aan te gaan, zo klein is hun moed en kracht. Een leger dat zelfs bij het zien van oorlog al terug wil keren. God kent hun hart. En hoe ver lijken ze nog te zijn verwijderd van hun roeping en bestemming? Het leert ons dat de roeping van God niets te maken heeft met eigen kracht en capaciteit. Romeinen 9 vers 11 zegt, opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Ik denk zelfs dat God expres een volk neemt dat juist niet in staat is om zichzelf te bevrijden en een weg te banen naar het beloofde land. Alles wijst nu ook verder op de zwakte en kwetsbaarheid van het volk en de afhankelijkheid van Gods kracht en macht. De uittocht begint ook met God die het volk leidt zoals hij wil en naar zijn wijsheid. Het werkwoord naga in vers 17, dat dus leiden of gidsen betekent, staat ook in vers 21, dat een afsluitende samenvatting vormt van Gods leiding in de hele verdere reis van het volk. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht verder konden trekken. Letterlijk staat er, om hun langs de weg te leiden, zoals we ook zagen in vers 17. Hier worden trouwens voor het eerst de wolk- en vuurkolom geïntroduceerd, dat we ook uitgebreid terug zien komen in nummer 9, als het volk eindelijk gereed is bij de berg Sinaï om de definitieve oversteek te maken naar dat beloofde land. Interessant dat ook daar duidelijk gesproken wordt over een Israël dat wordt opgesteld als een leger. Het lijkt erop dat Israël alleen maar een leger kan zijn als God hen leidt en stuurt. De vuur- en wolkolom trouwens wijzen op de aanwezigheid van God zelf in heerlijkheid. Als het volk eenmaal door de Schelfzee trekt en de Egyptenaren hen achtervolgen, staat in Exodus 14 vers 19, de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. Vervolgens zegt vers 24, maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de Heere in de vuur- en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Daartegenover zien we de reactie van Israël als ze het leger van de Egyptenaren zien naderen. In Exodus 14 vers 10 staat dat ze zeer bevreesd werden en riepen tot de Heere. Het werkwoord tsa'ak betekent eigenlijk uitschreeuwen, uitroepen en is in het Arabisch klinken als de donder. En ze verwijten Mozes dat hij hen naar de dood geleid heeft en verlangen erna zich weer te onderwerpen aan Egypte. Precies de reactie waar God al eerder op anticipeerde. Zelfs Mozes schreeuwde het uit tot God in vers 15, ook het werkwoord tsa'ak, terwijl hij net ervoor zelf tegen het volk had gezegd, de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Het is duidelijk dat God zelf de hele operatie stuurt om zo zijn plan te voltooien. God in hoogst eigen persoon heeft het volk bevrijd uit de macht van Egypte. Israël heeft als leger en volk een geweldige roeping, maar kan zijn bestemming alleen bereiken door totale overgave aan God en door heel dicht bij hem te zijn. En les voor iedere gelovige die leeft uit Gods redding door het volmaakte Pesachlam, Jezus Messias. You are the mighty King, master of everything, O love creation sings, you are En op wat voor een overweldigende wijze leidt God zijn volk naar die vrijheid. Zo groot het contrast is tussen de hoogroeping van Israël en haar kleine kracht, zo groot is ook het contrast tussen de almacht en de majesteit van Jahwe en die van de farao. In die tijd was de farao met zijn machtige legers gevreesd in heel de wereld. En hij buitte die macht ook uit en verhief zich tot een godheid. Maar alles wijst in de uittocht van het volk Israël op de soevereiniteit van de God van Israël, die zelfs met de farao speelt alsof het een marionet is. Elke zet van God in de beweging die hij maakt met Israël is erop gericht om de farao schaakmat te zetten. En dat gaat gebeuren ook. De geschiedenis van de tocht door de Schelfzee is een voortzetting van Gods besluit over het lot van de farao dat hij al eerder had genomen in Exodus 3 vers 19 en 20. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. We zien dan ook in ons gedeelte dezelfde termen terugkomen die we al eerder hebben gezien bij de 10 plagen. God kende het hart van de farao en wist van zijn arrogantie. God wist hoe het af zou lopen en gaf al in Exodus 4 vers 21 en in 7 vers 3 aan, voor de eerste plaag, dat er een oordeel van verharding van het hart van de farao zou gaan komen. God regeert zelfs over het hart van de mens. Maar God is wel rechtvaardig en gaf de farao toch de kans. Opmerkelijk genoeg zien we vanaf de eerste plaag in Exodus 7 dat de eerste 7 teksten over het hart van de farao aangeven dat hij zichzelf verhardde. Pas vanaf Exodus 9 vers 12 zien we dat God zijn hart ging verharden. Ten slotte is het uitgelopen op de 10e plaag, een geweldig oordeel over de farao, door zelfs de dood van zijn eigen troonopvolger, zijn eigen zoon. En toch is het oordeel nog niet voorbij. God roeit in ons gedeelte al het kwaad uit dat door de farao wordt vertegenwoordigd. Zoals ik in de inleiding al aangaf, is de farao eindelijk wel door de knieën gegaan. Maar Israël bevindt zich nog steeds in zijn invloedssfeer en zou weer heel makkelijk prooi kunnen worden, zodra zowel de farao als het volk zelf zou gaan twijfelen. Net zoals in de voorgaande 10 plagen regeert God de situatie en houdt het initiatief om zijn plan succesvol te voltooien. Gods spel met het hart van de farao zien we duidelijk in Exodus 14 vers 2 en 3. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze terugkeren. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. God informeert Mozes hier en ook het volk wat zijn plan is met deze schijnbeweging. Het is erop gericht om de farao uit zijn tent te lokken. Maar God was al direct hiermee bezig vanaf hun vertrek. In Exodus 13 vers 18 staat al dat God zijn volk omleidde. God slaat hiermee 2 vliegen in 1 klap. De eerste reden hebben we al gezien. Israël moest de moeilijkste weg nemen, omdat ze anders makkelijk terug zouden keren. Maar de tweede reden is de farao misleiden. Voor het woordje omleiden staat vayasev, wat letterlijk rond laten gaan betekent. De farao moest al snel de indruk krijgen dat ze misschien wel de weg kwijt waren. In Exodus 13 vers 20 ging het volk vanaf Sukkot naar Etam, dat aan de rand van de woestijn ligt. Die beweging naar de woestijn, terwijl een soort snelweg lag langs de kust, moet volstrekt krankzinnig zijn overgekomen. Sommigen zeggen dat Etam afgeleid is van een Egyptisch legerkamp en dat zou wel eens het bericht naar de farao kunnen hebben versneld dat het volk de weg kwijt was. En als ze dan in Exodus 14 ook nog eens terugkeren, houdt de farao het niet meer en ziet zijn kans. De grote vis hapt. God voorziet zijn reactie. Ze zijn verdwaald. De stam hiervan betekent verwarren. Het perspectief wordt ook totaal anders. In Exodus 13 vers 17 stond nog dat de farao het volk had laten gaan. Letterlijk staat er dat hij ze had weggestuurd. Dat is nog iets sterker. Hij wilde ze niet meer hebben. Maar in Exodus 14 vers 5 staat, toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was. Nu zijn ze ineens weer gevlucht. En keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat we Israël uit onze dienst hebben weggestuurd? Ze zien de zwakte van Israël en ineens zien ze hun kans. Vanaf nu draaien de rollen zich om. Maar wordt alles door God geleid om het tot een totale confrontatie te brengen, waarin het niet meer gaat om de macht van de farao tegenover de zwakte van Israël, maar de macht van de farao tegenover de almacht van Jahwe. De farao pompt zijn legermacht op tot volle oorlogsterkte. Bizar gewoon. In vers 7 wordt gesproken van 600 van de beste strijdwagens, ja, alle strijdwagens. Kortom, hij haalt al zijn macht uit de kast, met op elk daarvan officieren, niet de minste dus. Misschien dat het getal 600 ook wel wijst op de volle sterkte van de mens hier. Maar liefst 10 keer wordt in Exodus 14 gesproken over de strijdwagens en 6 keer over de ruiters. In de Bijbel ook vaak beeld van menselijke kracht. Het volk komt uiteindelijk klem te zitten tussen de zee voor hen en de overmacht van de farao dat op hen afdendert. Als het volk wegzinkt in ongeloof en angst en zelfs Mozes erdoor verlamd lijkt te raken, zegt Jahwe tegen hem in vers 15. Wat schreeuwt u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. Er moet nu gehandeld worden in overgave en geloof. En Mozes moet zijn plaats weer innemen, zoals dat in alle voorgaande plagen ook het geval is geweest. Hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Wat we hieruit leren is dat God het gaat doen. Het volk heeft de kracht niet, het is genade. Maar zowel Mozes als het volk moeten in actie komen om Gods kracht te ervaren. Als ze zouden blijven zitten, werden ze verslonden door de vijand. Opmerkelijk is dat tegenover die strijdwagens 7 keer het woord hand wordt gebruikt in Exodus 14. In vers 8 werd al gezegd dat het volk door een opgeheven hand werd geleid. We hebben het hier over de hand van God. Maar bijzonder is dat de hand van Gods macht wordt verbonden met de staf en de hand van Mozes. De climax komt als het leger van de farao tot in het midden van de zee achtervolgt. God zelf in heerlijkheid, aanwezig in die vuur- en wolkkolom, die het volk al beschermde door tussen hen en het leger van de farao te zijn gaan staan, zag neer op de Egyptenaren. Jahwe laat zichzelf nu zien als hij die ze tot dit punt had gebracht. En de rollen worden totaal omgedraaid. Zeer opmerkelijk was het Israël die in de ogen van de farao was verward bij zijn vlucht. De Egyptenaren werden verward. Was het Israël die in zijn ogen moest vluchten, nu moest zijn machtige leger vluchten. Ook nu krijgt Mozes de grote opdracht in vers 26. Strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Jahwe heeft met zijn macht en majesteit voor altijd afgerekend met het kwaad en de macht van de farao. Nu is Israël bevrijd uit zijn invloed. פקחת עיניי באורך יופי וחן לליבי הקמיע לחיות לנצח לצדך הרני לפניך משתחווה אליך, רואה בכל אתה, אדוני. אתה כל כך יפה לי, אתה כל כך ראוי, אתה כל כך נפלא לחיי. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. We hebben nu vooral gekeken naar de geschiedkundige feiten. Maar er zit ook een geestelijke realiteit in de tekst, wat een functie is van het loflied van Mozes en het volk. Er is iets gebeurd in hun hart, toen ze de lijken zagen aanspoelen aan de oever. Exodus 14 eindigt. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. God wilde niet alleen de farao op de knieën brengen, maar ook zijn volk. Deze vrees leidt echter tot aanbidding. En dan opent het hart zich voor Gods hart. Een loflied is dan ook vaak profetisch. We zien dit terugkomen in de structuur van het lied in Exodus 15. Zowel in vers 1 als in vers 21 staan precies dezelfde woorden en ze vormen ook het begin en het einde van het lied. Ik zal zingen voor de Heere, want Hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. Het is een soort beurtzang tussen Mozes en de mannen aan de ene kant en de profetes Mirjam en de vrouwen aan de andere kant. Door deze krachtige herhaling wordt de aandacht getrokken naar de almacht van Jahwe, die hoog verheven is tegenover de beperktheid van de menselijke macht, gesymboliseerd door paard en ruiter. Voor hoog verheven staat Gaoga, weer herhaling van het werkwoord als sterke nadruk. De stam betekent oprijzen, opstijgen. Jahwe is ver boven de vijand opgestegen. Terecht zegt vers 18, de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Hier zien we dat het een overwinning is die tijd en plaats overstijgt. Deze spiegelstructuur heeft zoals zo vaak een centrum, en wel vers 11. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? Daar draait deze hele geschiedenis uiteindelijk om. Ik denk aan Exodus 12 vers 12. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heer. Het zijn de goden van Egypte waar ook al de plagen opgericht waren. En dat zijn niets anders dan demonen, geleid door de oude slang, om de vestiging van Gods koninkrijk in deze wereld tegen te werken. In Leviticus 17 vers 7 staat, ze mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achteraan gaan. We hebben hier te maken met de macht van de zonde. Hierdoor kon Israël zichzelf nooit uit deze slavernij bevrijden. Dit lied beschrijft een grotere geestelijke realiteit waar de hele mensheid aan onderworpen is. De zee vertegenwoordigt het terrein ook van de duisternis en de dood. God scheidt de wateren en er ontstaat een pad dat leidt tot het leven. Maar wel alleen door de adem van zijn neus, dat is zijn geest. Alles doet ons daarbij denken aan de schepping, waar God met zijn geest ook de machtige wateren wist te scheiden en land tevoorschijn kwam waardoor leven mogelijk is. Dit pad door de zee kan alleen gevolgd worden als er ook relatie is met deze God. En hier zien we weer het belang van dat Pesachlam. Die heeft namelijk het oordeel voor het volk gedragen, waardoor er weer verzoening is gekomen met de Schepper. Is het Pesachlam niet vervuld door Jezus de Messias, de Zoon van God, die zijn leven gaf voor de mens vanwege die macht van de zonde? Naast de geest was ook de Zoon van God zelf volop bij de uittocht betrokken. In Exodus 14 vers 19 verliet de engel van God die voor Israël uitging zijn plaats en ging achter hen aan ter bescherming tegen de Egyptenaren. Tegelijk trok de wolkolom naar achteren. In het Hebreeuws staat ook letterlijk de engel en de wolkolom. Ik denk dat de engel van God dezelfde is als de wolkolom, van waaruit volgens vers 24 Jahwe zelf neerzag op de Egyptenaren vanuit die wolkolom. Kortom, de engel van God stelt zich als een dienaar op tijdens de hele reis van Israël, om het ook bij strijd te leiden naar zijn bestemming. Hij is, denk ik, de Zoon van God, Jahwe zelf in heerlijkheid. Zoals de Heer Jezus de macht van de duisternis en dood ontroonde aan het kruis van Golgotha, zo deed het Pesachlam dit ook met de macht en de goden van Egypte, door het volk een vrijbrief te geven door de zee. In Exodus 15 vers 2 staat: De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Voor heil staat het woordje Yeshua, dat redding betekent. Zo is ook dit lied een profetie van Gods koninkrijk op deze aarde, door de overwinning van zijn zoon. In vers 17 van het lied wordt ook de berg, Gods vaste woonplaats, het heiligdom voorzegd, waar de offers centraal komen te staan en ook verwijzen naar het volmaakte offer van Yeshua. Jezus, die daarin ook laat zien de ware Messias en koning te zijn. Vers 18 vervolgt daarom ook: De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Openbaring 15 vers 2 en 4 zegt: En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd, en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken, en van het getal van zijn naam, stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de Heiligen. Een gezegende afsluiting van Pesach toegewenst. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Was revealed. You're the maker of the heavens. Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hoshiana, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Ana, Adonai, Hatzlichana, Hoshiana, Hoshiana. Let them feel you, 'cause you are here, Yeah. kamocha. Israël.nl